سر دران تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دين الإسلام الله رب العزت د انسانیت دپاره قانون جوړ کړی را لېږلی دی چې په دې باندې انسانان چلیږي، نو دنیا به هم ښه وي او آخرت به هم ښه وي. د هغې بنیاد په عقیدې د توحیدو عام او خاص دعوت سره سورۃ البقره بیان کړه. دا قانون طرز زندگی او ژوند هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وحی او په اتباع باندې و. په وحی او په اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت د نمنونکو شبهات او داغی جوابونه تفصیل سره بیان شو. کلمه دی پورا زکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، پورا کلمه فاغی دی یقین راغی او زدکړه عملاً عملی طور سره د زدکړه. اوس دا کلمه او دا چې کوم پروګرام د زدکړو توحید او رسالت ندا په دنیا باندې قائمول غواړي، د دې خورول دي او د دې حاکم کول دي. دا نه ده چې پنځه یو او پنځه به یو سیوا کیږو بنا، نه دعوت په چلول غواړي، دا مسله به خورول غواړي. مسله به خورول غواړي او دا مسله په سالمه دنیا حاکم کول غواړي چې دا به ټوله دنیا باندې خوره شي او حاکمه شي. دا مسله د دې د خورولو او د دې د حاکم کولو قرآنی نوم اغا جهاد دے. ندیر پارا محنت کول داغی قرآنی نوم جهاد دے. نا جهاد با کول غواڑی حزددی زینا قسم سالس درم ایساد سورة البقری دا چه دا مسئلہ پا دنیا خورشی او حاکمشی. تر آیت نمبر 253 253 پوری دا جہاد منازل لی جهاد منازل دی چې کله اسلامی مملکت او د مسلمانانو قوم او وطن هغه چې کم دنو کافرو سره جهاد کوي دا غیر لپاره مخکې ضروری ده نظامی جهاد دا غیر غد دری شاخونه دی یو تهذیب الاخلاق چې بل ته یو سړی خبره کوي او په بل باندې حاکمه کوي نو په کار داده چې دی برابري د افرادو د اشخاصو اصلاح انقلابی تحریکونه کله مثمر نشي نتیجه ورنکي د هغې یو وجه دا وي چې افراد سازي نه وي نو کیکر کې ماڼۍ نه کیږي افراد سازي نه وي خپل افراد عقیدتاً عملاً برابر نه وي نو پکار ده چې افراد برابر وي عقیدتاً او عملاً دیتا منگا تهذیب الاخلاق وایو افراد سازی شخصیت سازی و توی چه هر یو فرد پخپل چه کمدنو آغا برابر وی ظاهرن او باطنن ده شریعت پابند وی ده مسلمانانو خپل افراد آغا پابند پکار دی دویم پونای دی پسی آغا دا د اجتماعی زندگی د مسلمانانو سمول چې د مسلمانانو افراد برابر شو او زر ضروریات تی معاملات تی چه آغا دا دی دی اجتماعی جوان سر تعلق لري نو اجتماعی جوان دو ایسی دی یو دی خاندانی جوان خاندانی اشتراک چه دی یو نکا اولاد یا دی یو خیل اولاد اغیی چه کمدنو یوزای که محله که کلی که وقت رئی یا دی یو کسب خلق لکه یوزای که ترکانانو محله ده یا د انگرانو لواران دی ده خپل میانس که وقت تیریگی نو چه دا صحیح طریقه سره تیر شی او مزیدار تیر شی پده که ده یو بل حق کنوال شی هر حقدار ته حق ورکڑه شی دا خاندانی اجتماع دا وڑا اجتماع خاندانی زندگی دا وڑا اجتماع دا دیتا منگ دلتا تدبیر المنزل وایو دا دیتا سماولو دا پارا اتلس مسئلے قرآن ذکر کری دی دلتا خدایو اهم سیزو بنیادو د بنیاد حیثیت لري درین د مسلمانانو اجتماعی ژوندو مختلف خاندانونه مختلف خیلونه د مختلف کسبونو والا او خلق مختلف کسبونو والا اغیر یوزای شي او په یوزای کې وخت یې ری نو د دې په میانس کې نظم او نسق اتفاق اتحاد برابر پاتې کېدل ضروری دي چې دوی د مرضونو نه بچ شي، امراضو نه بچ شي، امراضو نه بچ شي، او دوی چې کم دینو په خو صفاتونو باندې خسته شي، په خو صفاتونو خسته شي، او د دوی مینز متفق او متحد وي، دیتا منګا قومي زندگی وایو، شهري زندگی، سیاست مدنی و توایو، تمدن و توایو، تمدن و توایو، سیاسی زندگی، تمدن، سیاست المدن، دعوت وی. قرآن کریم چې دا ټول مسلمانانو برابر کی نبیا و توی قاتلو، زیو استاسو کافر لدعوت ورکی، کاغی پا نرم نوانلا او دعوت تا دیوال کی دل و پستخت و سر خبرو کی، و پا سالم دنیا دل لا اله الا اللہ راج قائم کی، راج قائم کی، او دنیا د فساد نه خالی کی. سورۃ البقرہ د جهاد نظام باندې زور لګئی، نظام جهاد دا درې خبرې وی، تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدن. اولنی آیات کی تہذیب الاخلاق دے، ورپسی آیت نمبر 178 اتاوی آیمنا تر آیت نمبر 189 پوری یوصل تنوی، دے بسی سیاست مدنی دے، قومی اصلاح، مختلف خاندانونا، مختلف خیلونا، مختلف وجوبو والا اغیر آجم شویو، مسلمانانو دا غی قومی جوان سمولو لسلور قانونی تیگی تر 189 چه قوم برابر شنو بیا جنگ دے، د 190 نوالی تر آیت نمبر 214 پوری ترغیبات کی قتال تا، چو جنگی گئی ترغیبات قتال تا، دو سوا پین لسم نا تر آیت نمبر 242 پوری، دو سوا دو سلو اختمہ پوری تدبیر المنزل لکور دا سمولو احکامات ذکر کئی، اتلس مسلی، اتلس مسلی ذکر کئی، چھ کور سمشی، خاندانی جوان برابر شی، خاندانی جوان برابر شی، تدبیر المنزل ذکر گئی، اتلس مسئلے چکل داوشو، بیاوی دا مرگ میری گئی، دا خلافت کبرا محنتو گئی، خدا دا توالوت پا واقع ذکر گئی، 243 نا 253 پورے سرد حکمت دا جہاد نا، د حکمت د جهاد نه چې دا الله ول فرض کړل دی، د حکمت د مشروعیت د جهاد اولنه آیات چه ده دا په تهذیب او اخلاق کې ده تهذیب او اخلاق کې ده چې وفرات سازی ضروری ده چې هر فرد د مسلمانانو هغه مجاهد ده د اسلام خادم او نوکر ده هر یو فرد د مسلمانانو د اسلام فوجي دي عسکري دي په پکار دا ده چې هغه په خپل په اسلام برابر وي هغه برابر وي دا غیر اصلاح د پاره د عقیده مسلې ذکر کوي پنځو چې عقیده په دې برابرول پکار دي او پنځه د عمل ذکر کوي پنځه د عمل ذکر کوي خبر ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی ډبل پن پیریشه هم د عقیده او هم د عمل عقیده دی هم د شریعت وی صحیح او عمل دی هم چې کم دنو برابر وی دا فراد سازی و په دې یو آیات کې دې آیات ته آیت البر وی هغه آیات چې هغه کې د نیکه حقیقت ذکر دی هر څو کوئی زنه کې اما او خپل کار ته نیکی وی خپل کار ته نیکی وی قرآن کریم د نیکه حقیقت ذکر گئی یو روح د نیکه دی یو کیفیت د نیکه دی او بل یو څو مثالونه پکار دي نو د نیکه روح دا دی چې آمنا بالله والیوم الاخر چه پکلک عقیده د آخرت په یقین وشي ایمان بالله او ایمان بالآخرت دا د نیکای روح ته طریقه د نیکای بسوی والملائکه والکتاب والنبیین چه فرشتو کم قانون انبیاء لراوړو پا آغا طریقه چه اوشی نو اغنی کیوی فارشتی چه کم قانون اللہ رب العزت لراوڑو دا اللہ رب العزت دا طرفنا انبیاء لراوڑی نو اکا نیکی دا والملائکت والکتاب والنبیین یو سو مثالون ہے وقام الصلاة وآت الزكاة وآت المال على حبه والموفون بعهدهم والصابرين دا یو مثالونه ذکر کوي دا الله حقونه د بنده حقونه ځان سمول بل سمول دا یو مثالونه ذکر کوي نو آیت البر آغا ذکر کئی ابتدا دا آیات کریمہ کی زن خلق دا سیوی شیعو غیر ضروری مسئلہ او فرعی مسئلہ اغیل دوم رزور ور کی شیعو دو کفر او د اسلام مدارو گردئی نو اول داغه اصلاح کړي چې غیر ضروری مسالې له دومره زور مور کوي چې کومه ضروری داغه بیان کا لیسل بران تو لوجوکم قبال المشرق والمغرب يهود و نصارا بدل زور ور کړو دل زور ور کړو چیارا بس قبلہ ولی بدل شو سچالو شو ولی بیت المقدس کسی چلو دی ولی بلتا رب تا مخو دی مسئلے لے زور ور کرو قرآن ہوئی چی کمسل سیز دے اغا دی پری خودو او فرعی مسئلے لزور ورکای نیکیو پی جنا خدمت د دینو پی جنا تس کم دنو یو فرعی مسئلہ یو استحبابی مسئلہ اغا وجوب تورس آئے او د کفر او د اسلام مدار اوگرزائے دا تس کم دنو اہم مسئلے تا نقصان رسائی کنا پا اہم مسئلے لے نقصان مور کو دویم زن خلقی او یوی مسئلے لے زور ور کی اگرچہ اغا مسئلہ ضروری بھی خود اسلام اجتماعی نظام اغا چه کم دنو پریک دی اغا یو مسئلہ اغا دمر زور ولور کی نو میر سیب رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چه نیکی خود شده ندا چه تا مشرق تا مخکا مغرب تا مخکا قبلی تا مخکا بلکه طول احکام د اسلام پا جون کے تطبیق کول غواړي پیاو مسئلہ نی منکی گی بلکه سالم دین با پا جون کے راوستل غواړي دا غیر پارا محنتو کا او خواریو کا خواریو کا دانے چه یو مسئلہ یو کار تا شورو شے او بس اغیل از زور ورکڑی نور اپری دی نور چه کمدن اپریک دی سالم دین خدمتو کا دا پورا دین دا تطبیق کولو او دا غیر انتباق محنتو کا خواریو کا و محنتو کا چه و سالم زندگی که اسلام راشی درم مطلب داده چه زن خلق پا تعظیم کی غلو کی او غید طرفونو بندگی کی سنت پرستی دا مستقل شرکو جهت پرستی کلا کلا د ادب د پارا یو سړی وای وای زو چې کمندونو د استاد کلی طرف ته نخ پې کومه ود کېګم خود استاد کله مې په دې طرف راځي په دې طرف زخ پې کومه نه یا خبره کوي نیورګه د استاد کلی ته به مخ کم د دې سيزونو نه سم پرستی شروع شي بیا دا اطراف و بندگی شروع شی دا مستقل شرکو او هندوستان کی او سار بچ را پاسی دل هنور تا بے مخ کو ما خام بے دی بل طرف تا چشپا می دا خیری او دا دی طرفونو نبے خیر گرنو و انور راو خود ناغی طرف تا بولارو مخ کڑ بے او تعظیمی خبری او کلمات پی ویل چا با چه کمدنو بیارستو مسلمانانو کی آغای با مزارونو تا مخکو چه کار بے شروکو مزار تا بے مخکو چه کشتای که با کیناستو او بدری دو بغداد تا بے مخکو لوی بابا را مدد کوم داستی متپرستی و نو قرآن دا غیرت کی دا کار ستاسو غلط ته ندنی کی اڑاول دا مخونو ستاسو پا طرف دا مشرق و دا مغرب یا ندنی کی صرف اڑاول دا مخونو ستاسو مشرق و مغرب تا خلطول جون دا اسلام پرانا کی تیرول لی او سالم زندگی تدبیق کول لی دا چه کمدنو دا علمان و محنتی ای با دیتا کئی لکا دا تبلیغ لوی محنت تی عالمی نو مورنا الیاس رحمه اللہ تعالی اغم الفوزاتو کی ذکر کری دی چه تبلیغ چلا گشتے سے روزے تین مہینے کا نام نہیں چار مہینے کا نام نہیں بلکہ ساری امت کو پورے دین پر لانا تبلیغ کی محنت ہے. باقی یہ چلے گشتے اس کے الف با تا ہے. چیز دا سے کم دنو نا چیگنی تبلیغ یاد سے روزی یاد چلے یاد سلور و میاشتنم دے, بلکہ طول امت طول انسانیت دا اللہ پو پورا دین راوستل دا خو الف با تا دی الف با تا دی. دارنگی زمونگ دی شیوخ و محنت و توحید و سنت خوراول دا قرآن در سنا شوراگانی دا داغی الف با تا دی الف با تا دی. ندانه چې هغه خپل اصل کې اصل مهنت د ځان نه پریدي او الف با تا کې چې کمدنو ته لګیا شي ټول عمر هغه چې کمدنو لور تیرای او چرته پیلو ونه کې ریبلو نه کې کدا علوم دي نحو صرف حاصلول منطق حاصلول دا ټول د دین د خدمت دپاره دي. دانه چې ټول عمر د علوم و خدمت کوا او مسائل سے کم دنو آغا چیڑا وایا مذہبونا چیڑا وایا دا اللہ دا دین دا حاکمیت او دا غلبی محنتو مکام. ولیکن البر من آمن باللہ پینزا قائد ذکر گئی و یو بس دا قرآن چکم ایمان ذکر کرو او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حالنا صحابہ او زکړو ایمان هغه دې دیم چې موږ په آیات کې ولیدو او په خلی باندې هو ودا دې ایمان د دینوم نه ده. په خلی باندې منافقان وی چې آمنا بالله وبالیوم الاخر ورپسې راغلی و ما هم بمؤمنین. دا عقیده کیفیت تھی دا څه داسې وړه خبره نه ده. ایمان بالله دمرا لن مفهوم نو چلا منم اللہ شتے او اللہ متصف صفات دے دا غطا پخلی ہوئے دا پسڑ کی اغا صفات حال کول لی او پا اللہ یقین دے ہا کیفیت دے زلنم دے ایمان دا خلینم ندے. دا مجاہد عقیدہ ذکر گئی لیکن نیک خواغ سوکتے ولیکن البار من یا ولیکن البر بر من نیکی خونی کی دا غشا دا آمن باللہ چی یقین کی پا اللہ باندی ولیوم الاخر و پر از رستان آئے پا آخرت یقینی چیزا محنت جہاد کم اللہ بمان زائے کی او مال با اللہ جر را کی او فرشتو بان یقینی چیزا جہاد کن دعوت چلوم اللہ بدا زما مدد لرا لیگی والکتاب او یقینی بی پا وحید اللہ پا کتابو نباندی چی اللہ زمانگ دا اصلاح دا پارا دا دنیا دا سمول دا پارا قوانین را لیگی لیدی الکتاب والنبیین او پیغمبران صدا یقینی چیز دا پیغمبرانو پا قدم روانیم والنبیین دا پینزا عقیده شوی دا منل پینزا عمال ذکر گئی وات المال علا حبیه زوی القربا او ورکی مال پا خپل مینه باندی یا پا مینه دا اللہ پا خپل مینه مطلب یعنی حاجت دیوتا مال پا حاجت تی او سرد دینے ورکی نورولا دویم علا حبی پمیند اللہ یو پمیند مال مطلب عجت دیوتا دویم سرد مینید اللہ نا یعنی مال خرچ کئی خوبزان بوجھ نگنی شوقان ورکی چداد اللہ پنم ورکم زو خوشالی کی وطا خلو خلوانو تا یتیمانانو تا غریبانانو تا مسافرو تا وسائلینا او سوال کون کتا اختن کن سوال نخو نبی علیہ السلام منع فرمائی لیدا دلته څنګه ترغیب ورکای چې سوالګن دی لای ورکای ددا خطا دا ګناه کې مرسته وکړه یو د دې سوالګن دی نه مراد لاچار او مجبور چې د مال او عزت خطر راځي چې کوم ځای کې شریعت سوال جائز کړی دی باغل ورکی درم دویم وسائلین او دپاره د غوښتونکو د دین چې دین لې غواړي وسائلین او دپاره ورکی غوښتونکو د دین دپاره مدرسې له چنده کوي جهاد له چنده کوي او دې څخه کمندونو هغه ورکی وسائلین وفرقاب او پازا دولو دو غلامانو کی غلامان ازادی دویما دی ستون ازادی شرک کفر کی خلق مبتلا دی او دی جال توحید و سنت خوری پاغی پیسی لگئی چه دا خلقو دا ستون چی دی دا دی شرکیاتو نازاد شی دی شرکیاتو نازاد شی وفر رقام یا قیدیان دی دا غیب آزادولو کی پیسی لگئی واقام الصلاة در ایمان دلارا وات زکاة ورکی زکاة لرا آت المال مخی تیر شو او دل تبیاوی وات زکاة نو آغا نفلی و دا فرضی دی حدیث کی رازی این نفی المال لحقا سوا زکاة ان فی المال الا حقا سوا الزکات فمال کے حق دے علاوہ دے زکات نا یو زکات تے کال کی ورکول دویم دے اسلام و یاد مسلمان وقتی ضرورت راغے دانا جتو و توائی کال پس راش زکات فضل ادر کم کال پس راش زکات فضل کم نا پا آغا تیم خر چکا زلزلہ رالا سیلاب راوی مسلمانان کمزوری شو وقتی طور جہاد کی مجاہدینو دو ضرورت راوی زکاة کی ورکا و آت المال اگا غا وقتی ضرورتو نو و آت زکاة سالانا زکاة ورکول و سائلین و فر رقاب و قام و تزکا والمفون بیادیم او پرکون کی دوا دی طریقہ بدل اکڑا والموفون بیعادهم اسم راوڑو اسم یعنی دوان تا اشاره داوی چه خام خا وفا با کئی دا با دی صفت وی دا با جه کمدنو دی صفت وی جهاد کی دا دیر ضرورت راتو امیر سر دی وعده اکڑا امیر سر دا آغا وعده پورا کا ملګری سره ملګرتیا واده وکړه هغه دې کمندو پورا کړ پورا کون کی د لوس پن چې کلا واده وکي وصابرین فی الباسا دا پینځم صفات ذکر کړي وصابرین منسوب راوړو امدا وصابرین ز صفات کو ما صبر نا کو صبرناک صفات کوم وصابرین او صفات کوم صبرناک کلک فل با صاحب تاوانونو کې وزرا او په تکلیفونو کې وهین الباس او په وخت جنگ که هر حالت راشي خدای الله رب العزت دین پریک دینا او الله په دین کلک ولاړ دې استقلال ته اشاره ده دانا جی دس کیگی او تختیدلی وصابرین کلک فی الواسائی بتاواننو کے مالی تکلیف باسادا زرا بدنی تکلیف وحین الواس چیز باہر نراشی مقابلہ دا طول کدے دٹ کرنے جدا صفتون بگرالل اولائک اللذین صدقو داریا خلق چی رشتے آوائیلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے پر رشتے آوائیلیو اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون او دا خلق کوم دی پرهیزګارا هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اولئک هم المتقون دا خلق کوم دی پرهیزګارا او نیکان یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص دا اوس دین منزل ذکر کوي د جهاد سیاست المدن خار سمول مختلف خاندانونه دي هغه چې کمندونو یو ځای دي مختلف خیلونه دي مختلف قومونه دي هغه چې کمندونو یو ځای دي دا هغه وخت پسند کیږي پای کی کلا کلا ځنه خلک درنده صفات دي پای کی درنده توبي دبل چا صحت لچه کم دینو بدن لتکلیف ور کی تکلیف بل چالا ور کی یا دا چا مال اغیطا چه کم دینو غلی او مالون دا چا واخلی مالون واخلی دا جون بسنگ سمیگی دا غرط تمدنو غرط معاشره و قومی زندگی قومی ریاست دا مسلمانانو برابر ول مختلف و جبو والا مختلف و خیلون والا اغی را یوزای شو دا اغی سمیدل و قوانین اغی ذکر کئی دا رامخ که که ترتیب داو چه اول زان سم که بیا کور سم که او بیا ور پسی چه کم دنو اغا و ملک سم کی ملک و بیا سمائی قرآن دا قوم رامخ که که کابل گرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل چې اراده و در طول عالم که دا اراده ذکر کرده دا چه اراده بستا دانی اصلا چه کور کلاله کور سمائی او جو گر گر گیا و گر گیا اور سدن پاتی و جو کور د کارون و نزان زر روزگارا و ملک سماوا تا تا دا دنیا کار کولی لکن گش پا منگ دل تکو خو اراده با در طول دنیا کو اراده با در طول دنیا کو مستمعی خو با مخ که کورو خو اراده با در قوم که اراده با در ملک که ناغای مخ که زکا ذکر کن در ملک در سماولو اتحاد ملی نظم و نسق اغا قائم شی علب جهاد کی کامیابی ملاوی گی جهاد کی با کامیابی ملاوی گی دا غیر سلور قوانین ذکر کئی اول قانون قصاص من الظالم اے القاتل شو القرآن رحمه اللہ ظالم ہوئی قاتل اونوی زکا چه دا کلیه معلوم اکڑا دا جزین کلی جوڑ کو قرآن کا ظالم ویلوی نو دا قتل قباحت نمعلومی دو او دا غی چه کم غلط نظامو دا غی رد نکیدو دا غی رد نکیدو نو قرآن قتل ذکر کو مراد پی کلیو چه قصاص من الظالم ظالم نبدلوالا ملک کی معاشرہ کی کمزور خلقی زن درند صفتی چه آغا ده کمدنو زناوری نو آغا یا پا کنزل و معمولی خبره او یاد آغا خبره نمانی نو آغا وجنی مڑی کی آغا مڑی مڑ کی نو بیا زن قانونو نداسی وی چه ده چا زوری نو ده آغای کوری نو قاتل تا سخصویلی نشی بس آب ادماشی و کاسو کو وجنی نو دی وجنی قاتلی بدماشی بدماشی باغا دا سوک سوائل نشی بس آغا کور دے زکی چه زور دے دا ظالمانه نظام دا صفاکانه نظام دے دویم کسمی چپاغی کی د قاتل په ځای باندې د یو په ځای پنځو وجي یا قتل یو کړی او اوجنی بل دام چې کمندنو غلط نظامو جرم یو کړی او اوجنی بل دا دواړه غلط نظامونو چې چا جرم کړی او قاتل کړی سړی مړ کړی بده مړکا دا کلم وای چې بده مړکا دا هغه خوخه وکه معاف کو یې ځان له خبره وه چې د مقتول وارثانو هغه معاف کو نو هغه ځان له خبره وه خو قانون دا دی چې چا قتل کړی دی اک وجنا قرآن هغې ته قصاص وي پانسی ورته ونه ویله دارنګي په سولای کېدلې ورته ونه ویل قرآن ورته قصاص وي یعنی دا څه ظلم نه دی چې یو تن بل وجل دی او ته دا قاتل مړ کې دا ظلم نه دی دا خو برابري ده بس هغه لګېدل او ښه د قصه او سړی مړ کړو بس دې اوس پس جرم کوي د انسان بدل پیسې پوره کولی شي د انسان بدل ځمکه پوره کولی شي هیڅوک د انسان بدل نشي پوره کولی بس دک قاتل بدل لی اک کمړ کا نو خبره به برابر شي خبره به برابر شي نو قصاص وي د عربو معاشره کې یو غلط داوا چې کله به یو سړی راولګېد بل به ووجه نو که دا قاتل به د کمزوري خاندانو دا قاتل به د کمزوري خاندانو نو دی به وي دا وزیر دی او مونږ شرفایو دا د کمزوري نسب دی مونږ د زورور نسب یو مونږ به چې کمدنو د دی نه لس وژنو زمونږه یو او د دی لس داسې شیزونه دي خاچاټو مونږ به د دی د یو په لس وژنو او کله به اکه قص هغه نه وژو چې زنانه به رالګېدلې وه سړی به یې وژلې و نو دی به دا وي وی زمونږ نه سړی وژل دی مونږ به ترې سړی وژنو اسلام وایي داسې کوي چې ښځې قتل کړی ښځه مړه کړه که یو غلام به قتل کړو خور به یې وژلې و نو دی به وی نه وایي مونږ نه خور وژل دی مونږ به ترې خور وژنو دا ټول ظلم و جرم یو کړی دی سزا ډېرو نه ورکوي دام ظلم دی ظلم یو کړی دی سزا بل نه ورکوي دام ظلم دی قرآن ظلم ختم کو چې کله یو معاشره کې د مظلوم مرسته شروع شوا دی پسې به خلک په خپله راځي رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواج او چې د قانون مخې ته ټول برابر شو ټول برابر شو چې چا قتل کړو حق کا قاتل وجل کېدو واج دا قانون ته به خلق متوجی وي دا د الله رحمت ته نو دا اول قانون هغه ذکر کو دی ته اوسنۍ جبه کې وي چې فوجداری مقدمه دا الله په قانون حل کړي چې کوم مقدمو تعلق د بدن سره د قتل زخم سره هغه ته فوجداری مقدمه وي چې د کومو تعلق د مال سره وي هغه سل خرڅول قبضه کول میراث د هغې مقدماتو اوسنۍ نوم دی دیوانی مقدمات ناول قانون دی چې فوجداری مقدمې د الله په قانون حل کوي دویم قانون ورپسې دی چې دیوانی مقدمې د الله په قانون حل کوي یا ایمان والاو فرض کړی شعر پتاسو باندې القصاص بدلا غسل القصاص بدلا غسل فل قتل وارد وجل شو کې بدلا والی الحر بالحر اصل با وجل شی په بدلا د اصل کې کدا اصل قاتلو دا مطلب دی دا داغی په غلط را سمرت کی هغه تا ادا کول زیاته به کو مقتول ته قتل فداد لسو کا سو برابرو او قاتل ته به نه قتل مقتول ته به قتل چې سړی دی او کو خور دی او کو غلام دی او قاتل ته به نه قتل قران دا غي غلط رسم او غلط قانون رات کړی چې دا غلط قانون دی حاصل به وجل شي که قاتلو په بدل د حاصل کې او غلام به وجل شي که قاتلو په بدل د غلام کې دا که قاتل ته کو سره یاداو والون سا بلون سا او خضا با وجلشی کدا و جون کیوا پا بارد بدل دا خضا کی فمن او فیال هو من اخیشون اس دا قاتل تا دا مقتول دا طرف نمافیو شوا یعنی مقتول وارثانو لگی دل چه کم کسی وجلو دا آغا زوی یاد کمدنو رو رو اغه وی چې مونږه بدل نالو بدل نالو یا دې قاتل والو جرګه وکړه جرګه وکړه اغه یې جرګه ومنله او یې مونږ معاف کړل دي خو سره وی چې مونږ له 30 لک روپیا راکوي پیسې ورانځو راکوي صحیح ده اوس الله رب العزت دواړو ته خبره کوي د مقتول وارثانو ته وی وارثه د مقتول وارثانو ته وی په کوله طریقه وغواړه او قاتل ته وی وارثه په کوله طریقه ورکا هغه ته وی د مقتول وارثانو ته چې تاسو 30 لک روپیا غواړي او د ته وی چې اوس شامه مولا به ما خام لته راکای نو دې وخت ته ورسی او تیم بیا څوک ورسینه په دې وجه کم دنو دا قاتل با پده ماخامی که 30 لاکه روپای سنگ برابره خو پا کل طریقه اغوارا پا قسطون اغوارا پا طریقه سکن اغوارا مطالبه کل اغوارا قاتل والا تاوی خوندیکی گا پیما چه تاو تاوی ها دا پلار بانی پیسی گرده اوسو چه 30 لاکه روپای پیلی شرمی دلو تاسو رجو پلار پملو نی قیمتی شو پیسی دلو گرده لی لکه دوبای تا جتلی 30 لاکھ روپیہ راکا دا کارما کوا اغیل سر احسان کو قصاص دا تسکو ماف کو نوش پا خول طریقہ والا سکا وارکا دی جملے مطلب داو فمن اوفیا نو آغا قاتل شما فی اکڑا شدتا من اخیه دا طرفا ضرور دا مقتولنا شاگز دی موار دا قصاصو یا من اخیه دا طرفا ضرور دا دی قاتلنا چاغه مقتول او دال په غور ور کوي وای مړ روړ دی وځلو شی اون د سسیز یعنی د قصاص معفي شو فاطمه بالمعروف نو غختل په کول طریقه باندې په کول طریقه یو غواړه وادان اور کول دي ته په کول طریقه باندې دا د سانتیا طرف درښتاسو دا چې دیاسو او معاف شو دا قتل شو قصاص دا سانتیا دا طرف تربیت کون کی ستاسو من ربکم تشریعی دے که تکوینی دا تخفیف من ربکم سانتیا دا طرف تربیت کون کی ستاسو آمین ربانی دا رحمت تکوینی دے که تشریعی اس تشعبو باران خو رحمت نرے کنا دام رحمت تے و رحمتون آمین ربانی چاچ زیادتے ہو کپس دا دینا یعنی پر ادبار کے سڑے مڑ کو او می روغا اکڑا او می بیا سڑے سکو دیا تیم واغستو او پیت بار کے سڑے ہوا جو فالو عذاب ان علیم دلد عذاب دردو ان کے ترغیب حکم جاری کولو تا آتا سولارا پا بدلا غستو لکے جوان دے ظاہری ام زکا چھ دی یو مقابلہ کے وملس وجل نو چھ تا سکالا اکا قاتل او جنو نو جواندی پاتی شو نو جواندی پاتی شو دویم چې کله دا قانون متوجه شو او هر قاتل داو قتل چې دی پسې زو وجل کېګما هغه بیا سو کوجنی نه نو خلق په بد پاتې شي قتلونه به ختم شي قتلونه به ختم شي اوس ګوره پلان کیږي کې پلان کې وځه مجرم فرارونه مې کامیاب درېم د حیات نه مراد امن د خوشاله دی بیاو فوٹ پات پاندې پروتی یاریږي باندې چې قانون قانون شي او تاسو لرا په الله غوستلو کې جوان دې خوشاله او د امن جوان دې عربو یو مقوله وا القتل انفال القتل چې قتل قتل ختمي فدي ډېر په خرګو چې قتل سره قتل ختميږي قران دغه مقابله کې جمله راوړه فل قصاص حیات لند اومدا موادی ده مانا مراد اومدا بشارت پا کم ده تقریبا پا پینزل لس وجوهاتو چه منگ تا کم معلوم دی نو فل قصاص حیاتون دا اولاد دا القتل و انفال القتل نا دا القتل و انفال القتل نا فلکم اتاسو لرام پا بدلا غستلو کی جوان دا خوش آلائی دا یا قل مندو لعلکم تتقون که دیسی جتا زان بچ کئی د بیزای وینه تو یولونا چې دا قانون جاری شي د وینه تو یولونا او بچي لعلکم تتقون کتب علیکم دا دویم قانون ذکر کئ تقسیم المال بالقانون الشرعی مالی جګړه مالی مقدمه د مال د وجه نه جګړه راځي چې یو زی په بل څوک ته میراث قبضه کئ پټه قبضه کئ سوک تینا دکان قبضہ کئی دے سارا افرات افری راضی جنگ جگڑے راضی نو لویا جنگ جگڑا میراث نہ جوڑی گی سڑے مڑ شی راغ مال پاتی شی اوز بدا سوک اخلی دا وجہ کمدنو سوک اخلی دا مال چرے ردی غستن کی بسو کی دینا جگڑی شروع شی یا وای زی دوست ما بلوی ما ول علاج کړه دے بلوی ما سره کاروبار شریکو بلوی ز داغه ته کندنه نسبدار ما او بلوی ما مان سره چې کندنه د لور رشتہ دا نو دا داوی وی د دینه بجګړی سکیږي جوړیږي دغه طریقه د شریعت باندې وکي تقسیم المال بالقانون الشرعی ای جګړه برا نشي کولیای کا دیوانی مقدمه ټولی په قانوني شریعت کې حل تقسیم الاموال مالونه په شریعت په طریقه تقسیم وایي فرض کړئ شه مقرر کړئ شه بتاسو کوتبه مقرر کړئ شه بتاسو اذا هزار شکل راشي رانی زیشي او تن تاسو ته مرګ یعنی نه خدای مرګ هین ترکه خیرن کپری دی مال سب مقرر شده الوسیعت وسیعت کول للوالدین والاقربین بالمعروف ندی یو معنی دا سدا چدا آیات پی منسوخ کی گی مورو پلار لاو رشتہ دارانو تا چو وسیعتو ناو کم چدا مور لامی دورا ورکی پلار لدورا رور لدورا وسیعتو ناو کم چو دمرا دمرا ورکی چو بیاروس تو خلق جگاڑی نکی خدای سی بی اللہ مقرر کردی دی سورت نسا کی او نبی علیہ السلام ویلی دی لا وصیت علی وارثین اوز دی وصیت حاجت نشتا زکر دا جس کمی بی ندائی سی اللہ مقرر کردی دی اوز زمان وصیتون حاجت پاتی نشو نو پدی مانا پدی آیات مانی اوز عمل نکی گی پدی مانا اوز عمل ناجائز دی نشتی دا مطلب خوکچر تا د دې او بل معنی دا شوشي چې او حکم تیر اوزي او اوس په عمل کیږي نو لا خبر هغه یو معنی دا ده که یو څړیو داغه مور او پلار کافرانو او رشتہ داران لریو خو هغه یو سره ډېر احسانات کړی دي او دې دې مور او پلار کافران د مسلمان نه میراث وړلې نشي کافر مور او پلار نو مسلمان بچینه میراث او دې وای چې زموږ او پلار سره حکم او غي د پاره د لګمال وصیت کی یادات رشتہ دار چې د لری وارث نه دی وارث نه دی خواغه دې کم دنو د سره خلکړي یا غریب دی او دې ور له وصیت کی نو د ثلث په دن نه دا وصیت جایز دی ودی کی بیا د کتبه معنا مقرر شوه دی د حقن معنا لایق دی واجب نه دی او بلا معنی دام دا چه لام پا معنی دا الاشی چه او سڑه امری نو مستحب و خواه خبر دادا چې بزان پوشو د مور او پلار ته وصیتو کی رشتہ دارانو ته چې د الله رضا خوشاله کی خو زما مال باندې جګړهونه کوي شریعت په طریقه عالم راولي چې دا په شریعت په طریقه سشي تقسیم شي دا وصیت یو کی کنه چې زما مال په شرعي طریقه باندې تقسیم کی دلته ولام په مانند سشي د الهاشي خو کولی معنی وشو دوا او دو مسئلی تی ثابت شوی خو پا دی دوارو مانو دا وصیت سنت تی واجبو نر که نبی علیہ السلام وی شپا و رز دی پتاسو تیر نشی خو چه تاسر وصیت تشوی لیکل پروتی زکا سنه دا چاہاک اوڑی او یا دا چاہاک اخری بیا بروس تو وارستانو تگرانی وصیت تی کمدنو لیکل ساتا مصطحب دا للوالدین مور او پلار تا او رشتہ دارانو تا د پاره مې اونوي تامې وي بل مارو د شریعت مطابق حقان المتقین لا ابتداد پرهیزګارانو سره فمن بدله بعد ما سمعو اوس یو وصیت کوون کې وصیت کړي او خوا کې اوریدون کې هغه وصیت غلط خور کو غلط خور کو وصیت هغه یو شان دې کړو او د دې کمندونو ځان ته به ترخزي واله خصمي واله یا بل ته ته به واله هغه وصیت بدل کو نو په دا ګناه د مړی نه ده دا ګناه دې بدلون کی دي چا چې بدل کدا خبره د مړی ضمیر به وصیت تراجی کو په تعویل له قول له موسی فمن بدلو چا چې بدل کړه خبره د مړی بعد ما سمو پس دینه چې اورېدلې و دي لاره نو یقینا ګناه دې بدلولو پاکستانو دے چھ بدلی یہ دیل عرب یقیناً اللہ دے اولی دن کے دو وصیت کون کی وصیت آغا اولی حالیم و پویا ذات چھ وصیت کون کی دا آغا دا حال اللہ خبردار دے حالیم و پویا اس کل کل وصیت کون کے زدیوی مڑے چھ کم کس مری بیمار دے دے دا قوق کی ارامی توب کی د کسته چې کمدنو غلط وصیت کوي یا به د بیماری زور دی او پوهېږي نه او وایي په ما مړ په ما به وایي دوس غټ ګومبد څه کوي جوړ کړي ښکلی او ماله به قبر د سنګي مرمرو څه کوي پوه کوي او چې څنګه مړ شم که نه یو غټ غوی به څه کوي حلال کوي اور تختی الوا به څه کوي پخه کوي اوس د بیماری زور دی پی او دا لګیا دی دا خبرې کوي او یا د کسته یا وارث حق دا کوي چې دا زما زیاده خدمات په ټولو مرکه کتلې نه دي په زمانه سوالي او چې دا پلان کیلو ورکی دا پلان کیلو ورکی د قصته کمنو دا هغه حق ځای کوي یا د بل چا حق ځای کوي د قصته غلط وصیت کوي او دا غلط وصیت پورا کول ناجایز دي وصیت پورا کول واجب دي خو دا غلط نه پورا کول واجب دي غلط وصیت باندې عمل نه کوي چیرې هغه وصیت کړو چې مال دې یو ډېر قبر جوړ کې نو څو پوس هغه وصیت کړو چې ما په سې کمنو غوي لال کی دا وصیتونه ونه باندې آیا وصیت کړو چې زه خمرم خو دې پلان کې ما سره په ټولو مر کې خیرالي نه لیکل کم یو تر هغه سره تعلق او ساتو نو زما بچې بني زما بچې بني وصیت کړي چې دا باندې کوي تاسو او خلکو ته د ګنا وصیت کوي فمن خافا نو آغا کس چه آغا یاری دو خطره و پویشو من موسین دو مدینا دو وصیت کون کنا معلوم اکڑا دو وصیت کون کنا آغا چا چه معلوم که دو وصیت کون کنا جنفن اوڑی دل گنا تا جنفن غلطی کول او اسمان یا گنا دو قصد فاصلا بینم جوڑا اکڑا دی ترمیان دا زکر زنو خلکو سر آغسته دی وصیت مهمون وصیت کرائی چه دره ایک لاکھ روپای سکی وارکی اغا نور ارتے لکر رده نرستی اس کدی وقت وصیت تاسو سکی بدل کئی او دا اغا بار اغاڑی رضا کی مسا خبران فلا اسمال نشتر گناہ بدی دبان دی یقین اللہ رہے بخون کے مہربان یا ایلذین آمنو کتبا علیکم السیام دا درم قانون مسئلت الصوم لارتباط النفس مسألة الصوم لارتباط النفس دروځي مسالای چې کم نه راوړم. میر سی ابراهیم الله تعالی فرمایل شعر قران عجیب کار کی دا خو اصلاح نفس سره تعلق لري او د امور مصلحهونه ده او شعر قران په امور تنظیمیو کې راوړي د دې تنظیم سره څه تعلق ته تنظیم سره څه تعلق ته نبی ابي وائل وی هغه په تنظیم ډیر خپوي دو هغه سره چې کوم پروګرامونو توبه خدای توبه وي زورور پروګرامونو وسره نو مسئلہ تو صوم لارتباط النفس دروجی د ملک د انتظام سره سره وته یو پروجاونی وای چار کان د جهاد د چی چې بیا په جهاد کې د لوګي او د تندي داغه د وجه رستوکیږي نه دویم پروجاونی وای چار کان د حرامونو د بچکیدو مشکو کی چې د خپل مال نزان بچکی چې بیا د پردی مال نزان سکی بچ پروژهونی وای چې بهیمیت کمزور شي نو قتلونه به نه کوي بیا به قتلونه نه کوي نو ملک به د قتلونو او د حرام و شر حس شي کم شي چې تاسو چې کمنو روژې سیوا کوي بل چې لوګه تیره کی ورسره به چې کمدنو د بل د لوګې احساس شي پیدا شي نو چې کم بادشاه هغه روژه ونیوي او دارنگی حاکمان روجو نوی و ده غریبانان احساس خوصر سشی ورشی او کنه داسی چه ده بالاکورد ده زلزلی پا ٹیم که ده سڑینا انترویو اغا سپا بل ارد ویده اغا ٹیم چه کمدنو تاسه کول چه زلزل ارادلا ماغو تای ما بچو سره ناشتا کولا ورطایوی اغا خروجه نو میده نه مطلب داره چه غیر لم ناشتا ورکول نکه ناشتا میولا ورکول وی مش داسې حاکمانی او داسې افسرانی نو هغه سره به د غریبانو سره احساس وشي د سپرلی د مازیګر قدر د هغه سره وي چې تیزل چې چاله باد وي د خزان مخه نو داسې کمدنو چې د لوګي او د تندې عادتي هغه به کمدنو د بل احساس وکي بل ادا ده چې روزه کې تنظیم مضبوط ته ټیم ټیبل مضبوط ته ډوډۍ په ټیم خوراک په ټیم په بانک سره چې کمدنو ډوډۍ باندې کړي بانک سره شروع کړي نو ملک کې ضبط الاوقاتي ضبط الاوقاتي بل روزه کې سړی د مشقت عادت شي نو خپل کار په خپل کول شي نو هر کار کې به مزدور ته نه واسي نو د روزي بل پر روزه کې د نه اتفاق او د اتحاد داغي چې کمدنو لوی مظهر دی چې په یو ورځ ټول روزه وي او په یو ورځ ټول اختر وي ندی که دی اتفاق و دی اتحاد مظهر دی اوسو اتفقو علا اللہ اتفقو چه کم دی اتفاق مظهرو اغیر اختلاف کو تاس ناسی کو تاس ناس یا دری رو جی یا سلور رو جی شی ایو چه کم دنو دو سعودی رو جی شی نبلا چه کم دنو دو زمنگر صحابیوالو چه صدوالو رو جی شی نبلا دو حکومت رو جی شی دادری خوبه که خام خواهی دادری خام خواهی په یو ورځ د یو اختری په بل ورځ د بل اختری په بل ورځ د بل اختری نظم نشته. هی ایمانوالاو مقرر کړی شوی دا په تاسو باندې روزه عربو خوریشو دی دغه روزه پیژنده دا آسانو آسان به روزه کول ځکه چې عرب بلاد حاره او ګرم علاقه وي په کچرته به سفر کو او د تندې د وجه به اس پاتې شو نو د دې سفر په پاتې کېدو یا به جنگ کو او د تندې د خوراک د لاسه به اس کمزور شو نو دی به هم خرابېدو نو هغې به اس له مخکې روژې نیولې اس پهیې د لوګې او د تندې څه کو عادت کو چې منډه وو چې دی بیا عادت وي یا جنگ کو چې دی عادت وي قرآن مجید ورته وایي چې کومه روژه په اس نه وي لکه خپله یې هم ونیوه. کتب علیکم الصیام مقرر کړی شوی دا په تاسو باندې روزه اسانتیا غانې په ذکر کوي لکه چې مقرر کړی شوی وا په کسانو چې تاسو نه مخکې وو دا یوازې په تاسو نه په نورو مو لعلکم تتقون کې دې چې تاسو ځان بچ کړئ د خلاف د الله نه دې کې کمال ته یو عجیب اشاره وکړه په يهودو روزه فرض وا خو هغه حکمت او فلسفه د روزه حاصله نه کړه چه کما تقوا وا هغه بکرانه لا تاسو نه دا امید کیدی شي چې تاسو په اصول روزونی وای او چې دروځي کم اصل ثمره دا روح ته هغه حاصل کی شغه تقوا چا چاپل سفر روزي او حکمت روزي هغه تاسو حاصل کی دی وجه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې مال لم یدا قول الزور ولا عمل به چې څوک دروغ نه پریری او په دروغ عمل نه پریری نو الله رب العزت ته شکمندنه دي تاجت نشته چا کورې خلې تواچي او خوراک بنکی لعلکم تتقون یعنی دا تاسو د فائدې لپاره ده او روحانی فائدہ دا پکی دانا چه اللہ سر ڈوڑای کما شویو لا لکم تا تقون ندید پارا جتاو شکم دنو زان بچکی دو گنانا بل سهولت ایام مادودات رضی دشمیر دشمیر رضی دنو خوچ شوروی کنو ختمی شوروی کنو ختمی پندرا پوری رسا بیا خلق کوئی کزیدل شورو شو ایام مادودات راز شمار له شوی دشمیر رضی دی فمن کان منکم بل سہولت انسان د کله بیماری په سفر کې مشقتی تاسو چې تاسو نه جوړا یا په سفر په دبان د شمیر دورز نور نه پالای په دبان د شمیر دورز نور نه د نور روز نه د شمیر پوره کی قضا لري او ګرځي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين د دې یو معنا دا چې اوس په عمل نکېږي هغه دا چې په ابتدا د اسلام کې غریبی زیات او غربت زیات وو نو الله رب العزت روزه فرض کړه خو په اختیار سره وګ کم سره روزه نیوي او یا غریب لړوډای ورکړي هغه له اختیار دی کله چې کم دنو دا ډوډۍ وسرسي او هغه غریبانو سره مرسته کوي نو که روزه نیوي نه نیوي نو نه دي نیوي خیر د غریبانو له ډوډۍ ورکی دا ردی لپاره چې دا خلک راوچت شي او لک په خپل خصوص شي ودريږي اوس دا معنی نشته اسلام ترقی کړي دا مالونه زیات شي وي اوس په دې عمل نه کیږي وال الذین او پاکستانو چې طاقت لري د روزه په غریبانو فیدیتون طعام مسکین فیدیه دا طعام مسکین خوراک دے او غریب چه خط طاقت اشتے باقا دیم غریب لڑوڑے سکی نو پا دی مانا آیات کو اس پامل نکی گی اس پر پوشو دا دین علاوہ نور مطلبون دا سشتا چه اس پر منگ عمل کولے شو یو مطلب دا دے چه یتویقونہو پا مانا دا لا یتویقونہ دے یا باب افال دستل دماخذ نمانه دا او پا کسانو چه دیر پا تکلیف نیوی دا روجا پا غیبانی فیدیه دا خوراک دیو غریب سر تا نشی رسواله یعنی شیخ فانی دی یا دستی بیمار دی چنور خود گردی را گردی جب جوڑ دی خوشو کرده دی سر تا رسواله نشی سر تا نشی رسواله نو آقا دی کم دنو روجه و تکرانی گی تکلیف کی گی و تا نو آقا دی فیدیه ورکی فیدیه ورکی یا سرسایه دی سکی ورکی نو دا دا دائم مریض او یا سی کم دنو دا شیخ فانی حکم دی بلا مطلبی واللزینا او پاک سام باندی چه طاقت لرید دی فیدیه نو تو آم مسکین یو تویقونهو که زمیر دی فیدیه تراجه دی مبتدا مؤخر دا ازمار قبل ذکر لفظن دے رتبتن نشتا او پا تاویل دا توام و مسکین و تا مذکر راجی کردے نپا کسانو چه طاقت لری دا مال نپا غیبانی فیدیا دا توام دے او غریب نو یو دا حکم دا سرسائی دے چه سرسائی دے ورکی سدی ورکی روجی نورس تورے سرسائی ورکی دویم بدن عبادت یو کو نروجمات دیم چالاور کی چه عبادت بدنی و مالی پا گدوارو شی بدنی و مالی پا گدوارو شی فمان تتو آخیرن فو خیر اللہ چاچ بخل شو ککڑنی کی تتو آ په خپل شوق وکړه یعنی یو اډر منلی او یو په خپل شوق کولی لکه تا د استاد ته وی پاسره هغه ځکه دین ورته ودرېګا تروان شي صحیح نه لږه ته ولاړې هر ویلې دې چودرېګا ویلې چودرېګا ولاړې چوستا د ته په لپل کېږي ته په کښه په لسوري ته ځي چوستا دې په تو بیا زړه دې په ودرېګا امر دې اډر منلی کتا ته پته ولګي چې دې ما ته ول ویلې ولې راته ویلې زما په بدن خارښت او د یو غنټه نور ته ودرېګم دا خارښت پتی شي ختم شي ته به وایې چې استاد راته وایي چې زن هم نه زم اوس په ته په خپل شوق سي ولاړې تطوع دا دی چې ته د اسلام په احکاماتو په روح ځان پوه کا چې تا ته پته ولګي چې دا زما روحاني غذا ده او په دې زما د روح ترقی ده نو ته به بیا په خپل شوق باندې کوې نو تش اډر منل لري چې کورې خولې ته واچو نه د روجي روح حاصل کا په خپل شوق وکا چې دې کې زما د روح ترقی ده بهیمیت مې کمزوري کیږي فامن تطوع اخیرا چا دې په خپل شوق وکړه نه کوي لره دا به تر او فائدہ مند لره او روجنی ول ستاسو به تر دي دا نفلی روجو ته ترغیب دی وان تصومو او ستو من شوال د شوال شپږو روجو ته او نفلی روجو ایامی بیستا وان تصومو او روجنی ول ستاسو فائدہ مند دي تاسو لره کتا سو پویږي په فضیلت دروځي یعنی درم میا د فرضینه علاوه اصل د لوم روزي ډیره خېری چې روزي ته کندنو تاسو نی وای فائدہ ده بږي فوا خیر الله پان تاسو مو خیر لکم او روزنی ول تاسو صدمنه فائدہ مند تاسو لره کتا سو پویږي په فائدہ دروځي هغه ایام معدودات سدي شهر رمضان تاغي تعین کی دانه چې ارزه میاشته برابر برازه برابر او ناغه شهر رمضان دا ولې دا فضیلت ولې ده اون ذل فیه القران مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کوي چې یو مملکت قانونی آئین نو پکار دا ده چې هغه دستور او هغه آئین قوم ته دوهراوي چې دا زمون آئین دې زمون دستور دې من با پدی خپل وخت تیرو پدی خپل وخت تیرو نو پا کال کی لاغی دا پارا یو موسم پکار دی متعین ٹیم پکار دی چپاغی کی داغا قانون دوہرائی کی گی تکراری کی گی نوی دا مسلمانان و آئین و دستور قرآن دی او دیر آغل پا رمضان کیو نو آغا رمضان دا قرآن جشن شو رمضان رو جو نیوان نو دا په دغه رمضان کې قرآن وایي وایو ری چې تاسو په تو لګي چې زمونږ د ژوند قانون دی هغه عرب پویدل هغه به تراو کې قرآن مجید واړو نو پته وته لګي دا چې دا زمونږ قانون دی اوس اجم موږ نه پویګو نو موږ له شیوخو په رمضان کې د ترجمې سیستم مقرر کړو چې تاسو چې کندنه دا قانون ټول واوري چه زمان ده جوان ده تیرهولو قانون سده اوز بلی لراشه ده زمان روحانی غذاوه قرآن سر روحانیت تکولا ترقی کولا نو کدی غاڑی تا بهیمیت او ده بدنی خواهشات مضبوطی نو مساله با خرابی گی بیا تسل برازی نو ده بدنی خواهشات و تلکتا که کم که نو روجه اونی وان چه ده تعلیم دربانیسو کی اثرو کی نو اگه بدنی طاقت پا کم شی خواهشات پا کم شی او روحانی طاقت پس شی مضبوط شی ترقی باو کی روحانیت پا دی ببار الار شی شی ببار الار شی نو اعلان باو شی شی فا اینی قریب اجیب اتاوت دا ایزا دا شهر رمضان اللذی میاش رمضان مجدد رحمه الله مکتوبات کی ذکر کردی دی چه دی امت لالا برکات اصلیه زلیه دوار ور کردی دی اصلی برکت قرآن نی زکه دا د الله د ذات نه راغلی دی دا د الله رب العزت کلام دی دا الله د ذات نه راغلی دی نو دا اصلی برکت دی او پر رمضان باندې لاغي ذل لګېدلی دی په پیغمبر علیه السلام ذل لګېدلی دی په بیت الله ذل لګېدلی دی دا برکات ذلیه دی دا ولوم الله ورکړي الله رب العزت ولا ورکړي دا دې قدر پکار دی چې رمضان په خې طریقې سره په صحیح طریقې سره یو سړی تیر کی نو دا غالب ګمان دی غالب امید دی چې دا در روان رمضان دا به شریعت مطابق تیریږي خو چې کله د روحانیت په ماحول کې رمضان تیر کی او کنه ما شون دومره وخوري ما خام چې بیا پاتې دی نشي نو تراوی په کې نشته هاته کټ کی پښمنی ما ما شون نروستو تر پښمنی پورې فیسبوک ته شي کینی وی بیا را پاتې درتي ګراني نو څنګه چې ډوډا را مې کزا شي په فیسبوک په باندې لګیا انتظار کې پښمنی نو بیا پښمنه وخوري چې وخوري وخوري وخوري نو بیا پاتې دی نشي نو ای بازی بانگ پسی با دا منزو کو کچه تا کسمت چو نو بیا او دشی نو اوڑی ار اوڑی دزاری خیجی تو پی دزاری بیا دا کمدنو ماس پخیل خضا اون تیرا پاسی دل روجی ندی را غدا پردوار استن اسی اوگی اواتی پا دبانی با روحانی استاثرو کی بیا اوی روجی وی پا ماس آثارو نکو تا روجی نیولی ندنو تو خودوی تو لمیا شدوی دا روجی ند روحانیت پایدا غستل بکار دی چه دا سی تیر اکڑا لکه سنگ چه دا علمان پا اصولو بانده وی نو اللہ رب العزت خیر ورکی دیر نو میاش دا رمضان آغا بختوار دا آغا بختوار دا چنازل کلشو دا بده که قرآن هدایت دا پار دا خلقو او واضح دلیلونا دا هدایت والفرقان او بیل اون که دا حق و دا باطل سوک چه حاضر شستا سنا دا میاش کی فالی اصومون روجه دا اساتی فمن شهد منكم الشهر ها سوق چه حاضر شو استاسونا په میاشت مطلب مقیم او صحت مند فلیصمون روزه دی اوساتی او دی فلیصم هو سره هغه زول رخصت منسوخ شوه نه دی هغه بیا وی فمن کان مریضن ها سوق چې وینا جوړا ولا سفرن یا په سفر په دبان د شمیر د میا دروز نورو یرید الله بكم اليسر حکمت ذکر کوي یرید الله بكم اليسر الله رب العزت غواړي دا ټول احکامات سره هم لګي قصاص من الظالم يريد الله بكم اليسرى تقسيم المال بالقانون الشرعي يريد الله بكم اليسرى كتب عليكم الصيام يريد الله بكم اليسر او دي نږدې سره هم لګي چې دا مو آیا چې دا وګوره خوراک را باندې بند کو جمع را باندې زر زر نه بند کړه دا وګوره سور سخت وکړو الله سبحانه سانتیا غوړي کدا سيزونه بهیمیت دي ترقيو کی نو په یو غسر کې واقع کیږي تباہ کیږي دا خواهشات د لکمی روحاني ترقي دي دا يريد الله بكم اليس غوړي الله پتا سو سانتیا او نو غوړي الله پتا سو ګرانتیا ولسکمل العدتا او دا چی پورا کیتا شمیر لرا شمیر پورا کی یعنی مطلب دا دی ک فضیلت در رمضان در نفوت شو فضیلت در رمضان پوت شو نو خیر دی خوچه حق اگر روح دغه کم نه فلسفه اگر پوت نشی په نور روزو کې روزو نیو نو چې کم بهیمیت قوت ته هغه کمزور شي شمیر خوب پوره شي کنه والا تو کبر الله او دا چې تاسو لوی بیان کړي دا الله په هغه طریقه چې خود له کړه تاسو ته سو کو ته د اختر درځي تکبیرات وي فلعلکم تتقون فلعلکم تشکرون او کې دې شي چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمتونو فاذا سالک عبادی عنی فإنی قریب چې کله دروځونی ولا نو الله رب العزت تا قرب چې کم دنو هغه یقیني شو الله رب العزت ته نږدې شوي الله ته نږدې شوي نو الله رب العزت ته نږدې شوي دا الله نه غواړه چې دلای در کی یو حدیث کې راغلی دی چې یو روزی سره دومره قرب حاصلی دی لکه دا او یو کالو په فاصله باندې او یو کالو په فاصله دومره سره الله ته نزدیکی کیږي د روحانیت مدارج هغه داسې په ترقه باندې په برزی الله رب العزت ته نزدیکیږي نو روزه کې قرب راته لا حلو ففم استائم اطیب عند الله من ریح المسک در روجدار دخلی وگم الله ته چې کمنو ډېر خوږ دی نمشکو د انبارونه په او کې چې تاسو کیستانه زما بندگان زما بارکی فقل بکرانه ورو عیسایانو او دیندوانو عقیده وا چې سودی پیر او راهب نه رضا کړي والله رضا کولې نشي الله نشي رضا کولې من بیا بابا وایو من یا الله ویلې نشو من بیا بابا وایو من یا الله ویلې نشو من الله نشو را مدد کولې من اسخایو غندایو من بر دی وړو وړ رضا کو دی به من لپاره پیسې لیکي او بر رضا کول بر لدی کی قران هغه عقیده ختم کړه قلت دمنځل ریکو آیت لریکو کیو خالق و مخلوق می حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو کیو خالق و مخلوق می حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو دا اللہ دا مخلوق میں اس کی دیوالو نہ مجھوڑو مخلوق اللہ سر ڈائریک کر ڈائریکو فیضان لگوارا طریقہ شریخ ہے فیضان لگا اللہ نگوارا عبادت سجدہ اللہ تکو دانا چی بود تکو بود پا دا چاہتا ہوئی اللہ تی دا کم خبر دا ندیتینا ختم کرو ارفع الوسائط فیما بینک و بین اللہ دا اللہ ازان ترمین دا وغلط واسطے ختم کرو فقل بکیو نوی دا قرآن کی یو سوال و جواب دی چی بائی کی قل نشتا نور پار دا کی قل لے چی کم دا سوالی نو جواب کی قل لے وسر روان نشپک پیوزل وایذا سالک عبادی چتا پوشگستانا زما بندگان زما مبارکی ات تلک دمنزل رشا چز بندگان له جواب ورکم پخپلا فینی قریب زت کمنو نزیم زنی زیما انی زیکات مطلب وجیب دا تدا الله رب العزت نزیدنو شیخ سعدی وی عجیب تر که دوست من نزدیک با من زمن است و من مهجورم دوست من نزدیک با من زمن است زما دوست ما تا دزن نزدیده اقرب الیه من حبل الورید ما تا دزن نزدیده و من مهجورم او اگه تی کمدن ستی نلری ما اگر آتا نزید او مات زت لرشم این غافل احمدینا زت این غافل احمد اون از دیکتر وی عجیب کی اون از دیکتر و من از وی دورم او دا سمرا ناشنا خبر دا چه اگر آتا نزید او زت این لری لری تختما وجیب دا آتر دا قبلو ما بلند بلند کون کی ازاد آنی چه کلم آراو بلی ازاد آنی کله چې ما راوبلی چې کله راوبلی الله رب العزت قبلی نو ډیرې دواګانې دي چې هغه نه قبلی دي دروغ مو وایا دروغ مو وایا ولې الله وی قبلی دي ته وای نه قبلی دي زه د الله منم کستا منم زه د الله منم ستانه یا به زمونږ دوا دوانی یا به مونږ په قبلی دونه پویږو بل دا دوه خبرې دي یا به زمونږ بلنه بلنه نه مونږ به الله طلب کړنی من با غختلی نیستم چه سنگ دا غختلو طریقه دا من با آغشان نی غختی من با لاس اللہ چو تد کری از رومی که با کتری وی این اللہ لا یقبلو ان قلب ساہن لاہن چه کم زر دا اللہ نغافلی اللہ دا آغا نقبلی نزمون غختو که با فرقی دوین که غختل صحیح وی نمون گا پا قبلی دو نکوی بو قبل دل یواز دا خو نه دي چې ته وای یا الله ما له اوله روپای مونږ په دې تا قبل دل وای چې بالغ دلان دی وګو پرتی دا قبل دل یواز دا خو نه دي همو وای الله ما زګر لا پکار دي چې بان وې دز نخلص ولای قبل و کې ذات مونږ دې تا قبل دل وای یو دا چې الله په دې ضرورت زمان نخو پوئیگی من خواهی چه دا زمان ضرورت ته خدا دیو کنه نه پدی سوک پوئیگی اللہ پوئیگی او مناسب وقت پانیم سوک پوئیگی اللہ پوئیگی در قیدی وی اللہ ما اخلاص کا ما اخلاص کا ما اخلاص کا الله اخلاص کی خو کال پس اخلاص کی نو دنن غفتو او الله کال پس اخلاص الله ورته وی چې ته په خپل اخلاص یې دونه پوی دی تا ډایرک غفتل ما دل رستو درکل ما رستو سکو درکل نو د الله رب العزت فیصله زمونږ د فیصله نه خاله الله چې کوم ټیم مقرر کی نو زمونږ د ټیم نه بهتر دی معصوم لمور مرتکه نه ورته او چې کله لوی شي بیا ته په خپل چې کمنو د خندل د ساګ د پاتا شي ایا ته یې نه مرتکه سره چا کوه اول کې ولا نو خو رستو ولا خله بیا له خپل ورته نو دغه شی به موږ له په دغه ټیم کې نه خو اکه الله راکی خو له رستو یې سدي دویم دا وینه را له خره کې خو زمونږ فکر نه موږ یو څه وخت الله بل شي راکی لکه موږ یو لاک روپۍ غوښتلې وي او الله د قرآن علم راکړو نو کوم ښه دی الله د هغې نه ښه څیز راکړي خو موږ پرې پوهېږو نه دا د هغه دوا په وجه الله راکړې تا غوښتلی او داسې هرکه مڼه په یو لږ سبا به ختمي داسې یو دولت در کوم چې نه ختمېږي د هغې نه ښه شی موږ لسه دي درېیم د هغې په ځای مصیبت دفه کړي زموږ نه موږ وایي الله یو لاک روپۍ پر روان مصیبتو پرس کزا و سلم او ما اکسیدان کو او ما بانی لس لاک روپای لگی دی اللہ رب العزت ویزا دقا لس لاک رتا بچت کو ما لس لاک رتا پاتی شو تا وقتی یو لاک دل لس لاک مصیبت ویزا نا ختم کو نو تا تا پتشتی نو پدی اللہ پویی نو مصیبت ویزا نا دفع که غط غط مصیبت دفع کو او سلورم قبل یې د قبل دو یو شکل له اخرت کې اجر ورکوه شکل دې یو دوا په بدل کې الله په دنیا کې استری ورکړي د قیامت پرد چې د نیکو ټول سپک شي یو غلوس کې بدوریا دی راشي غلوس پای کې ورتاو شي د نیکو په تل کې او کتل شي ګرونو بړ بړ په بره لړ شي دی وی الله دا کوم مل دا خو مان نه کړي وی دا ستاګه نه قبول شوی دواګان دیو سواو یا الله ارمان چې یو په دنیا کې نه وکول شي اوس وې قبلي کې نه قبلي نو وجيبو کې دروښتې نه لا سره دوا ځای نه دي الا ولا دوا یو دوا عبادت ته دوا عبادت ته نو څه مطلب کټاله درکې نو کای و او کني درکې نه وې کنه وای نو مینه نه سم یا عبد الله علی حرف سمانا عبادت کوا که درکی دلاو که نه درکی نو تغوارا تغوارا چلا اللہ رب العزت نه غوارا عمر رضی اللہ تعالی ما سره دو غختو فکر ده ده قبلولو فکر نه ده زگه غختل زمان کرده قبلول ده اللہ کرده پا قبل کار که کمیمه که ده اللہ پا کار که گوته مو بس دوای عبادت ته چکل تا اکڑا نو دا یو عظیم عبادتو دا با ده قیامت پر استا پسل اکی پرتوی زایکی گینا دوا خود دوا غختل بکار دی من که خود غرزی دا منافقت ترا که چرا لرا که نو غوارو چه نرا که نو غوارو نو غوارو من دا اللہ رب رزت نو غوارا خوز کتب که انشاء الگه مصطفى خزم وجیو دعوت دا ازادان قبل او ما بلند بلند کون کی ازادان چکل زمان و غواری فلی استجیبو لی نو قبول دیادیو کی دی زمان ولی اؤمنو بی او یقین دیو کی پا ما باندی دا دوا دا قبل دو یو دو طریقی ہوئی لی چه دوا پس قبلی گی یو دا اللہ حکمون امانا چه دا منس ٹیم کی فرشتی زیری اخلی نو چه ستاوی اللہ اکبر لبیک دا روجی پا ٹیم کی لبیک دا نیک عمالو پا ٹیم کی لبیک د ګناونو په ټیم کې غیر حاضر دا الله حکمونه معنا چې الله وی دا او کا توای جی دا او کا توای جی الله وی دا او کا توای جی استاد طرف نه لاړ الله دا او کا ها باندې در نه کنا فل استجیبوا لي ته دا الله ومنه الله سامني دا الله پاک بل یقین وکا ولی یؤمنو بی یقین دیو کې دی په ما چې زه قبلونکې د دوایم پدې دې یقین وکي چې زما حاجت د الله نه الاو بل چا سره نشته زما حاجت صرف چا سره ده الله سره ده پدې خبره دې یقین وکي نو الله رب العزت دواګانی قبلې ټول دواګانی الله سره کوي نزای کیږي دواګانی فلیستجیب لی نو قبول تیادیو کی زمان یعنی زمان حکمون دیو منی یو مانا دام دا او زمان سوالو کی دا قبل دلو دا دوا فلیستجیب لی یا اللہ دا دوا زمان قبول کا آمین دیور پسی وی مہر دی لگئی فلیستجیب لی قبول تیادیو غواری زمانا ولی امینو بی او یقین دیو کی بما باندی ذا قبل ان کر دوائم نبی علیہ السلام وی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابة نا اللہ نو غواری چستاسو یقین پا قبل اولوی داسو غواری چی یقین دی پس باننے لا اللہ میرشدون کدیشی چی دی کامیاب شی او دی خپل مقصد حاصل کی رشد مقصد حاصل اول لا اللہ میرشدون کدیشی چی دی خپل مقصد حاصل کی وحل لکم لیلت الصیام قرآن کریم چی او مسئلہ شروع کی فتر سزای پوری رسائی پروجہ کی زن سہولیاتو وقف وقف راتلل ابتدا کی لگا کرانوا چی ما خام با یو سڑے اودو شو نو دبلا روجہ با شروع شو بچی اودو با شو نو دویما روجہ بس شو تر اودو کی دو پوری خوراکم جائزو سکاکم جائزو جمام جائزو خوچ سنگ بس شو وده شو که ماخام موز پسی بسو شو وده شو نبا دوباره روجه بسو شو شو رو شو ندا حکم گرانو اللہ اسانتی آراوستا اسانتی آراوستا چه ده شپی ده ماخام نوالی تر سهر تر خطو پوری اکل شرب جمع طول جایز دی دا طول چه کم ننو جایز دی وحل لکم لیلت و سیام رواکل شد ساز پارا پشپد روجه کی کوروالی کول اعلان سائکم پلو بی بیانو سرا زکا هن لباس لکم دی جامعو پردستا شدی او تاو جامعو پردر دی یعنی ده زنانا دیر پردی دی چا پا سڑی پٹی گی او ده سڑی دیر پردی دی چا چه کمدنو پا خزبانی پٹی گی دی ده یو بل پرده دا ده یو بل پرده دا اقبال ویلیو نه پرده نه تعلیم نه یه که پرانی نسوانیتی زنکانه گه بای فقط مرد نه پرده نه تعلیم نه یه که پرانی نسوانیتی زنکانه گه بای فقط مرد ده خزی زن صفتون ادا شدی او زن حاجتون ادا شدی زن چه کمدن و کمزوره ادا شدی چه اغا بغیر ده نکانه پورا که دل نشی بغیر ده نکانه نشی پورا کیدلے مدا لباس لکم وانتم لباس لهم دویم لباس دے دا یو کی لباس سترو پردہ وا دی یو بل پردہ دا او دی یو بل اجت پورا کئی دویم لباس زینت تے دی یو بل خائص تے دی یو بل چکننو خائص تے ہونا لباس لکم دا زنانا دا چکننو خائص تاسو دے او تاسو خواهز ده یو بل پی خستخ کاری هننا لباس لکم دا زنانا لباس و پرده دا ستاسو ده پارا او تاسو لباس و پرده ده پارا حلم اللہ و انکم کندم تختانونا معلوم اللہ تاسو یقینا تاسو کندم تختانونا انفسکم یو مانا چه دا خیانت شوه ہو انکم چه خینن تاسو خیانت کو تو خلو زانونو نو اللہ آغا معاف کو نو دچانا شوی ودا غلطی دوی مدادا چه دا شوی نو دا پرزند معلومو اللہ تا انکم چه تاسو با خیانت کرده وی کدا حکم پاتی شوی وی نو دا مازی استمراری پا مانا دا مزاری دا کنتون تختانون انفسکم تاسو بخیانت کرده وی کدا حکم پاتشو امام راضی ویلی انفسا کم فتابا علیکم فالا می ربانی اکلو بتاسو باندی ناغ سخت حکم دا نلری کو وافان کم فتابا علیکم نمی ربانی اکلو اللہ بتاسو اولری کستاسو ناغ اگران حکم ہمیشہ پاتی نکو وافان کم اگران حکم استاسو نسکو فالآن باشروعنا نو سکندنو تاسو کورواله کوي باشرونا کورواله کوي د دې سره او ته ما كتب الله لكم اولټو یاغ چې لیکلي دی الله رب ال عزت تاسو لره یعنی نیک اولاد لټوي وابتغوا ما كتب الله لكم چا ليله القدر غستدا واكلوا واشربوا او خري اسکي حتا تبين لكم تر دې چې کار شي تاسو ته هغه مزه سپین د مزه تورنا تور تار او سپین تار هغه جدا شي یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی مه ما خدان سره تور تار او سپین تاریخو پاغي کې خو چې جدایي څه ټیم راتلا نو خو ډیر نا وخت او د مدرسې د مزلم نا وخت او نا وخت چې تور تار او سپین تار د څه کېدل جدا کېدل نبی علیہ السلام ته فرمایل انک ایذل عریض القفا ستا به دغه وخت کې ډیر پلن سټی او غټ بالغ پدی چې په دغه ځای کې تور سپین تور او تا سپین تار په کیسه کیږي ځایږي ځکه تور تار شپه ده او سپین تار سبا دی نو که ستا د بالغ د لاندې دا دواړه ځایږي نو دا خو بیا ډیر غټ بالغ ته او غټ سټ ته ستا دا مطلب نو د حدیث چې ته پینسټ ای او پینسټ کامه کلی دا غلط خبره ده دی که دا من الفجر غونه اول من الفجر نو ته دا موای دا خو مونږ زده کړی دو استادانو نه ځکه چې کوم دنو زمونږ ذهن ته شپه راځي او زمونږ ذهن ته سبا راځي دا چې دا من الفجر نه په اول ځلې واورې څه معنا وکړم تر دې چې ښکاره شي سپین مزه د تور جدا شي تور مزه د سپین مزې نه چې دواړه مزې د یو بل نه څه شي جدا شي چې یو د بجلی تار د سپین دی او بل د بجلی تار د تور دی چې دا په یو بل نه څه شي جدا شي تا بیا څه معنا راستا الله سر من الفجر اولگو چه ده سپین مزی نموراد تا چه ده سبا ده ها بل پا خپلا معلوم شد چه اغش پا ده ها پا خپلا پا تاو لگی ده حتا اتبین لکم ترده چه اخکارشی داستا ها تور سپین مزی جدا شی سپین مزی ده تورنا یعنی سبا سماتی مسیام ایلاللیل بیا پورا که روجیل نترشپی پوری پلا تو باشرو نام او قرآن مکوی ده دی سرا چه تاسوی ای دی رکیدون کی بجماعتونو کی اعتکاب کون کی بجماعتونو کی چه جماعت کی اعتکاب کئی او کور تا سو ضرورت لرالی او دسماتی لی کور دی نزدیو بیت الخلا جماعت سرنوا او تو کور تا چه کمدنو دسماتی لرالی نو لوٹکی با پکی نمات ای ولا تو باشرون نا وان تو معاکفون فی المساجد او تاسو قرآن مکوی ده دی سرا چه تاسوی ای اعتکاب کون کی جماعتونو کی اهمیت دا احکاماتو تلکا حدود اللہ فلا تقربوا دادی پولی دا اللہ حد تاسوائی جامع و مانع حد جامع مامع تینا اکتی کلمت لبز نوزی علمان مپردن تاریف جامع غا مانع غا وقد غلم بذالک خد کل واحد من خما سدشتے کے نشتے رواہ البخاری نو یه هر یو تعریف جامع معنی یو ځای شو دا پرس که دا پټی په منځ کې پوله ده دا برید دی که نه دا پوله اوم جامع ده اوم معنی ده د دې کاکا چې کوم حق دی نو دی ټول را جمع کړی دی ټیک شو که نه او ده سره د بل چا حق نه یو ځای کوي نو معنی ده دا پوله اوم جامع ده اوم معنی د الله د احکاماتو ته جامع اوم وی معنی اوم وی دا با طول منی او باسی با تینا او نور با ترا دن نکای زکو تا جامع مانی وی حدود و تا زکو چه دا با طول منی طول با چه کمدنو دا منی فلا تلک حدود اللہ و احکامات با طول بانی جامع یو با تپریدی نا او بل مانی حد دی نو دی که بچه کمدنو نور به حیثیت حد را دن نکای ده زن نبا حدود جوڑای نو لندا ده زن نبا حدود جوڑای نا او ده اللہ حدود با پریده نا دوین حد حجابی حد حجاب و پردوی ده دو پتی یو بل سره او دای کئی نا نو ده حد ده اللہ وی یو الهی او بل عبدی اله حاکم دی، الله مقررون کې د حدود دی، او بنده منون کې د حدود دی. دا حد فاصل دی، دا حدود الله فاصل دی، دا حاکم او دا محکوم. تو خدای کی گما چې حدود مقررول شروع کې، ستا کار مقررول نه دی، ستا کار نافذ کول دی. ما به خبر نه پوهیږم ستا کار څه دی. دا مرابع عبارت نصر پنوی دا تین دا وجن روح المانی وور پا خپل حوزی شک مکوزی لگا که دی جنور کل خبری بکیومی روح المانی لکلی دی لگا دا نگی دی چی دا ما ہوئی خما سی پختو کی ہوئی چی دا فاصل لی دا حاکم و دا محکوم فالالہ یحکم والعباد تنقا ابمالا حاکم دی عباد منقاد دی فلا تقرب الاحکاما لئلا تكونوا مشركين بالله فلا تقربوها من ذکی گئی جوړول د احکامات ته نو شرک پټو کی او مت ذکی گئی ما تول د احکامات ته نا فرمانه راشي ما فرمانه تلک او دود الله نو دار پولی د الله فلا تقربوا نو من ذکی گئی دیتا کذالک یبین الله آیاتی دکرانگی بیان الله رب العزت خلقنا خلقتا کې دې چې دې ځان بچ کی دا نه فرمان نه دا الله د خلاف نه دا غینه چې کوم ځان بچ کی دا غینه ځان بچ کی لاله متقون کې دې چې ځان بچ کی دا نه فرمان نه دا الله نه ولا تاکلوا مالکم سلورم حکم هغه دې کوم ذکر کړي سلورم حکم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل النهی عن الارتشاء رشوتونه چې کمندونو ماخلي چې کمل کې بڑې او رشپتی وي نو هغه کې په هغه قوم کې حقدار ته حق نه ملاويږي ځکه چې کم حقدار دی نو هغه وې زما حق دې مال بیا سره کوي نو رشوت نه ورکي او بل چې هغه قابل نه دی نو هغه رشوت ورکي نو بس لیل بیا مالو ترازی نو عہده بل والی عہده بل والی نو ناقابل کس هغه عہده ته ورسی نو بیا تینا مریض کی کنچی و مالو پاتی کی گی او کنا پخدای اگر ازم کیس را گل دی مریض کی تینا مالو چو کنچی و عرص سشلو پانتی شلو دن نپکی اپریشن والاو کن دن نپکی پاتی شلو دا دې سربر وسکه دا ډاکټران دي چې په بڑو پر شپاتو په بار لاړ شي دا هغه ته کم دنو الګ تېوی پاسوي اردو وای نو هغه تېوی شونانه شي شونان چې تېوی شونانه شي نا افسر دی استاد څو کتل ورته وی دا دې وسوي دا دې سوي هغه ته غوي جوړه د تماسل دل ویلې دا شونه پخې دې شونه پخې دې شونه پخې خود ته نه شونانه چې جوړ دا په کلا بل ورو شنو نه چې شنو پخي دا خلک به بیا لړشي نای وړي تربيت وکینو ډیر وځه کمندنه زمل خیال وساتي اجو پیسو تلي چاغه د کمندنه خپل اراد خرج کړي او هغه په هغه باندې اوهدي تر رسیدلې هغه به اول هغه اراد غټي اول بارد غټي ډاکټر وی وی زما پلار په ما باندې 80 لک روپے لګولې وی زما اول هغه راګرځوما پس هغه نه بده مریضانو خدمت کوموي هڅې لا ګوباب اول راګرځوموي دا به زه د مریضانو د سرمن نو باسم هر څه چي نو چې داسې خلک چې کمنو پاتیاله کپدې په بار لاړ شي هغه برال ته خپل کمه ول پوره کړي کابه چې کمنو د خلکو خدمت وکي دا د کمنو یورپیت دا شیراوس انسانیت ختم دی ها ختم دی نو رشوتونه بړې او رشپتې آج کمندونو لاړی شي په بار باندې بیا چوله درخواست ورکی په موږ له سپګمای ته سړک وباسنه پوئږي چې د سیپ کې لیکلی انګلیش او د کالجانو لیکلی په موږ له سپګمای ته سړک وباسا هغه په دساتو کو په دا صحیح هم شي سپګمای ته سړک وباسي دی هغه دې نه پوئږي بیا څه دې څه دې جداسي خلق پر رشوتونو په دې باندې لاړ شي عجب دورې دې دمداري پادشاهي کللو و پنجو اما شد سپاهی نداس خلق گرب امیر و سگ وزیر و موش را دربان کنی ایجونی ارکان دولت ملک را ویرا کنی چې سپی چې کمدنو ګوربه میرو سګ وزیر چې ګوربا پیشوی چې کمدنو آغا صدر شي او سپی چې کمدنو وزیر شي او موشا را دربان کنی او چې منګک چې کمدنو دربان شي وي نو این چونی ارکان دولت ملک را وی را کنی دا خلق بڑیر دا خلقو خدمتو کی عوامی خدمت مو کی او دا جمهوریت او دا عوامو خیال بو ساتی ایزان لو لگی دینا ڈکی پلا تا کلو مالکم بینکم بالباطل مخری مالون دا یو بل تر خفل منزا پنا قوانی چه کم ناجائز طریقہ دا آغا باطل دا بس کاغا رسوت دے کاغا سود دے کاغا غلا دا کاغا ڈاکا دا ما بالباطل پنا جائزا وتدلو بیا الالحکام او موڑی دیل راب سرانو تا دادی غریشوت وتدلو بیا او موڑی دیل را دیمالونو لرام الالحکامی افسرانو تا لتا کلو فریقا دید پارا چه حاصل کے اخری تاسو سحق دمالونو دخلقونا پگنا سرا یعنی حاکم افسر لرشوت اوڑی او پردی حق پی اخلی دا مکوا وتدلو بیا موڑی دی مالونو لرا افسرانو تا ادلا دا سدا لکه کوئی تا بوکا زلندول و دا حاکم دا گیڑا دا افسر دا گیڑا دا پندگار کوئی دی دیو تا بوکا زلندی او تا مقصد تسکی حاصلی و لگه پیسی و لور کی او دا اغا پا حق کی فیصلو کی اپرده حق اغا حاصل کی لتا کلو فریق من اموال الناس پرده حق من اموال الناس بلس مولا سندی رحم اللہ تعالی و بارک کرده دا حسنی دور سرغی رخا دا او مفید دا چه دا سی قانون لفیصله وڑی چه ال تا قانونم غیر شرعی دی او اگا افسرانم بندگار کویان دی پا پیسو خرکی گی مثل در ازیل تا فیصله وڑی دا دین خاند چیو نی کالیم لی وڑی خاند دیلا چیونے کالم لے اوڑی پرک صرف دم رگے چی اگا حاکم او افسر اگا خپل فیصلہ نافذہ کولی چی او نے کالم نافذہ کولی نشی نو دا تقوی زور راوانا او دا تقوی پا زور اتزان نافذہ کار واتق اللہ ورکسی روڑی بیا دا تقوی پا زور اگا سکا نافذہ کار دا خدای نو یرگا دا خدای نو دا اللہ نو یرگا او پس چې عالم کما فیصله وکړه هغه په ځان نافذ کړي دا چې غلط او افسرانو لا په غلطه طریقه فیصله بالکل موړی نو ولا او تدلو بها بها نه مراد مقدمات مالیه دي وا تدلو بها او موړی دې فیصله لره اله الحکام افسرانو لا د دې لپاره چې تاسو خوړی سیسر مالونو د خلقو نه پګونا کنه هغه په غلطه فیصله وکړي او ستا په حق کې وسو کی فیصله وکي نصف لی و نصف لک پشي او تا ته وخفت دي ګناه مې وکړو په غلط ځای له ولې وړي فاتلو بیا اله الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس دا شوخري تاسو صحیح تاسو حق معلوم نه خلقونه بل اسمه په ګناه سره وان تم تعلمون او تاسو څنګه پوهیږئ چې دا ګناه دی یا سرونه کان الا الله دا تدبیر المنزل دا سیاست مدنیہ دا غی باب ختمی نو آخر کی تتمہ روڑی تعدیب فی الاقوال او تعدیب فی الافعال ختمی ہے نو خاتمہ کی او دو خبری ذکر گئی یو خبری سوالون سمسم کوئی بل کارون دا اصول مطابق کوئی پشرعیہ طریقہ بانے کارون کوئی غلطه طریقه باندې مکو اوس دا تاسو تاسو بیکاره دي چې دا میاش وړکیږي ولې وغټه کیږي ولې دا څنګه کیږي دا چې کندنو نو ساينسي او فلسفي خبره وا نو کدا تا ته پته ولګي نو څه چللې کونه لګي نو څه چللې دا چې فضول تاسو ته چې دا وریا زولې راځي او دا چې کندنو ولیکيږي دې سره دې سکار دې د دې چې کوم حکمت ته پاغي چلےګا معاملات صحیح کوا عبادت پټین کوا دا وختونه دي د معاملات او د عبادتو هغه حکمت ته حاصل کا معاملات صحیح طریقې سره کوا عبادت صحیح طریقې سره کوا یا سوال دا شو چې دې پروژې پوره کول دي ما نو تعین د رمضان ته ساجد ته خو چې کال کې کم ځین مونږ به دې سوجي پوره کوو. جواب لکه څنګه چې حج بغیر د وخت نه کیږي نو فرضي روزي هم بغیر د رمضان نه نه ستاسو معاملاتو کې یو بل سره ټیم مقرر وي فالله د عبادتو د پاره ټیمونه څه کړی مقرر کړی دي. یا سالونک ان الا الا تپوس درنه کې په بار د میاشتو کې ورته وایا دا مقرر وختونه دي خلکو لام والحج او د پار راج معاملات او عبادت والی سل بیرو لکه دا تپوس هم بیکارو و دا عمل هم بیکارا عربو کې رسمو چه کور تا براتللو دا بکی او غلط رسمو چه کور تا بس کیدل رات دا حج نبا واپس راتلل کور تا نو پا کم دروازه چه با اتلیو پاقی بنا راتلل وی بده من سخاو اتلیو وز سفار روانیم نو بده دروازه نرادن نکیگم نو چانه تا بی دروازه او درولا نو کور تا با ورکوشن چه زن بی ساکن بیا پا دروازه او تو خدا غا مطلب بگم نو تو چه لکه سخاو تا سفار رادن نکیده نیچه خو سفاتی سکیگی وزی خو مطلب کور کس شو سخاشو نو وستی وزی خیر ده. نو دا بیوی چه منگا تی کمدنو د دروازه نه ګونګار وتلیو اوس تر اروانو نو صفایو نو مونږ به تاسو کور ته پچانه راوړو پسا راوړو درې پای یو درونو په کوټه راوړی قرآن وی دا کار کوي ولټا کار کوي شیو طرف ته کم دنو تلی په تلو د پاره او د لکه دو د پاره الله دروازه مو پر کړی دا تاسو بچا راوړي پچانه باندې راوړي پشا راوړي دویم رسم داو چه عرب مکی والاو کی دا رسم و چه احرام بیو تارو نو آغی بیا چه کور تا ضرورت پیخیده نو کور تا وراتل نوی پو مونگ دا درشل سور رازی دا درشل سر رازی سور رازی نو آغی بیا پچانه راوڑی دل چه سکار بی پیش شد قرآن وی دا کم خبرنا کور تا رازی اپا روار نرازی پچانه سکیدی نو یا خور آزم آن چه رازی نو دراتو دا پارسه دی وار دی فدین عالمانو کلیه جوڑا کڑی دا چه دلک سنگ در کورت در اطلو دا پارا ورد پا ور رازا پا چانه ما رازا و دغشان دا اری و کار دا پاری و طریقه دا تو پا اکا طریقه کوا موانا رومی ویلی دی ادخلو الابواب من ادخلو البیوت من ابواب ها و ادخلو الارزاق من اسباب ها وادخلوا الابواب وادخلوا البيوت من ابوابها دو کور تر ادن نکیگی نو پور را دن نشا نو اطلبوا الارزاق من اسبابها د کم رزق چه کم سبب ده نو پاگی طلب کر رزق بدنی ده داغی خپل سبب ده او د رزق روحانی ده داغی خپل سبب ده نو ار یو داغ زین طلب کر د ایمان تربیت د قرآن نو کا او د بدن د تربیت د پاره سکول ته لاړ سه ته د ایمان تربیت ته پری خو د تج د بدن تربیت لذي هغه ته کمندونو د ایمان د تربیت ځای نه دی هغه د بدن د تربیتو د بدن سہولتو د بدن خوراکو هغه د بدنی خبرې دی هغه د ځمکې علمو آسمانی علم ایمان له خوم لګ راشه کنه چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان بلا یونیورسیتی دی ویلی لکه دی ایمان دا حکمت خوم وای نو دی ایمان تربیت دو قرآن نو کن دا معاشری اصلاح ها پا انگریزی تعلیم نمکوا دا معاشری اصلاح دا پیغمبر نزدکا ریاست مدنیه دا پیغمبر نزدکا دا انگریز نمزدکا سیوک شهریت معیشت معاش دا دو قرآن نزدکا او دا پیغمبر او دا فقه نزدکا جرمونه ختمول په یورپی نظام برطانوی کوډ سیول لا ایس سی آر ای جی آر نکیږي هغه به کمندونو په شرعي نظام کیږي راشه هغه پاغیز دکا وادخلوا البيوت من ابوابها واتوا البيوت من ابوابها په ور راځه چې کم کار د پاره کم طریقه مقرر ده پاک کاوه دغه تعلیم د ډاکټرایو ډاکټری په کومه طریقه کوم د ډاکټرای چل د انګریز نزدکا خو ډاکټری به کوم په کومه طریقه دا د اسلام نزده که ټیکنالوژي بم به جوړوم څنګه دا چل د یورپ نزده که خدا بم به استعمالوم کم زیدا د قران نزدک دا ورته اسلام خي انجینيري څنګه زکم نقشي به څنګه جوړو د زدک د یورپ نه د زدک خو استعماله به دا څنګه د سنقشه به جوړه د درمسال به هم جوړه د کلیسا به هم جوړه د سینما به هم جوړه دا د اسلام نزدک اسلام نزدک واسل بیوت من ابوابها دا پرې خودل اکا تعلیم صرف د بدن سهولتو نو دا غیر سر هدایت پری خودو های پری خودو او صرف دوم روان پکی دی جوڑ کو اس پکی با لگه دا اللہ پا قانون ایل پا قانون بوری هر یو چیز دا غیر طریقه دا پاک که طریقه دا غزای نحاصل اکا نا بلکل پاتشوان والی سلب رو بیان تا تلبیوتا او ندنی کی شراشی تاسو کورنو تا من ظهور یاد شاگانو نائی واتو ولیکن البر را نیخو آغا سوکتے چزان بچ کی دارامو نا تا اللہ دا خلاف نزان بچ کی رازی ورنو تا رازی کورنو تا پورنو باندی پور رازی واتقو اللہ او یرگی دا اللہ نا کیدی چی کامیاب شئی چار کل دا ملک برابر شو قومی ریاست برابر شو نو قاتلو قوم انتظام پدی اصول برابر شو تا سلور چه مخ کی اوائل ملک سم شو قصاص من الظالم داو شو اوس ور پسی وقاتلو او جهادو کا وقاتلو فی سبیل اللہ او جانگی گئی پلار دا اللہ کی یو مقصد با دا جهاد فی سبیل اللہ وی دا اللہ دا پارا با جانگی گئی دویم الذين يقاتلونكم هكسان سرات جنگيږي تاسو سره معصوم د سره نه جنگيږي نو ولي ظالم وجني خزه د سره نه جنگيږي نو ولي وجني بوډا بابا د سره نه جنگيږي نو ولي وجني موجنا الذين يقاتلونكم هكسان جنگيږي تاسو سره که خزه چیرل برناردو هغه ول پلانونه جوړول او بوډا چې کم دنو آغا بوجالو اغور ته تاریخي خودلي دک ځای نه بیا شروع کا الذين يقاتلونكم ها کسان چې جنگي تاسو سره فلا تعتدوا زیاته مکوئ زیاته سوي یو قاتلو جهاد وکا نه کول اعتداد دویم فی سبیل الله تعالی د پاره وکا نوم ناموز د پاره کول اعتداد دریم الذين يقاتلونكم چې چا سره جنگ دی هغه سره وکا بغیر داغی نه نور اعتدادا بل قاتلو جنگو کا نو بسوی وجنا نو نم پا کسا لکی چه تا چه کمنور دا چاجر ڈکی ویوری گا نم پا کلی کما نو نم پا کسا لکی مسلمہ کوا شکل والا مروانو ولا تا تدو زیاده مکاو او زیاده مکاوی تاسو یقین اللہ لا احب الموتدین میننکی زیاده کون کو سرا وقتلوهم وجنی دیرارا ترغیب ورکی او اجنی دی لرا حیث و قفتموم کم دیت تاسو لاندی که دی که حیلیو که حرم حیث و قفتموم واقری جوم او شڑی دی لرا زکا چی شڑلی وی تاسو یا ناغ زینا چی شڑلی وی تاسو یا سلی وی تاسو کتوه لادم را سختی والفتنه تو اشد من القاتل او شرک چی دی یا مسلمان تنگول چی دی تو اشد من القاتل داڑی سخت کی پس ضرر کی من القتل دا وجلونا دا وجل دا کافر دا شړل دا کافر دا دومره ضرر نه دی لکه څنګه چې ایمان تا او اسلام تا تکلیف جوړول ضرر دی ځکه هغه عام ضرر له دعوت ورکول دي او دا خو یو دلو مړ شي نو مړ دي شي څه خبره ده یو کافر مړ شي مړ دي شي والفتنه تو او شرک چې دی دا ډېر سخت په ضرر کې من القتل دا وجلونا فلا تقاتلوهم او ما جنگی گئی دی سارا کاب پس چلی پراشی نداویا دا جنگ مانا کئی یا چه تی پس تیرا شی اقتتال دا جنگ مانا بکئی چه مجردی نو وجل فلا تقاتلوهم او ما جنگی گئی دی سارا عند المسجد الحرام اخوار جماعت عزت من کی تردی پوری چو جنگی گی تاس سارا پدی کی فاین قاتلوکم نو کدی جنگی گی تاس سارا پدی بے حرام کی حرام کی فقتلوهم تاسو وجنه دی لرا کذالک جزاو الکافرین دکرنگی سزار دی کافرانو فاین انتا نو کدی منشو دو کفر دو شرک نا دو کفر دو شرک نا منشو نا اللہ دے بخون کے مہربان عجیب ذات تے اگورا فاین اللہ نیقینا اللہ رب العزت تے بخون کے مہربان اللہ معاف کی وقاتلوم مکی جنگو دا آغا چا سرا چیو قاتلونکم دفاعی جنگو اس اقدامی جنگ دے اقدامی جنگ چکل کل پا کافر و حملہ دا وقاتلوم او جنگی گئی دی سرا تردی چپاتی نشی شرک یا زور دا کافرانو تانگا والا مسلمان دا پاتی نشی حتا لا تکون فتنہ تردی چپاتی نشی شرک ویکون الدین للہ او شید جوان قانون طول دا اللہ تابداری طول دا اللہ شی ویکون الدین او شی عبادت صرف او صرف دیو اللہ الدین عبادت او طاعت حکومت طول الدین نظام زندگی للہ دیو اللہ فاین انتاو نکدی بن شد جاننا لاسون او طرل فلا او دوانا اللہ لظالمین ننشتر زیادے یعنی سزاد زیادی الا للظالمين مگر ظالمانو باندې اشار الحرام اشار الحرام د اسلام جنگ چره مدام د قانون دی اشار الحرام اشار الحرام میاش دی عزت په بلل میاش دی عزت کړي اشار الحرام میاش دی عزت په بلل میاش دی عزت کړي یعنی چې دای خیال ساتین او تاسیم ساتي قریب کې جنگ کې بیا کوا والحرمات قصاص او عزتونه خاوندان د بدلو دي آداب او احترامونه دا د بدلای دي مطلب چې کافر نه په ادب او په احترام کې کمی ګما که کافرانو ستاسو د زنانو احترام کو نو تاسو د هغه احترام وکي که کافرو د ماشومانو احترام کو تاسو یې وکي که هغه د سپینګیرو احترام کو تاسو د هغه د سپینګیرو احترام وکي کاغی ستاسو د مولیانو او د پیرانو د نیکانو خلکو احترام کو نو تاسو د هغوی د بامبړانو د پادریانو د پنډتانو څوکړي احترام وکړي کاغی ستاسو د جومات خیال ساتو تاسو د هغوی د درمسالو د ګرجې سو ساتي خیال وساتي خیال ولا وساتي چې دې احترام کی توم کوا چې په ادب کې مسلمان د کافر نه کم نشي والحرمات و قصاص او عزتنا د بدلی والی نو چا چې زیاته وکړه په تاسو فاتد والی نو سزا د زیاتی ورکی دلارا ستا دا خو زیاته نه دی دا خو سزا د زیاتی ده خوځې صورتن ورته زیاتې وي صورتن بل کله کله پکې لږ دغم کېږي لکه سړی ویلې سوک در کې ته جوابي کاروایی کوي نو هغه ټایم خو د هغه لکه دوره غوسنو لکه ته چې څومره تې غوسی نو کېدی چې ستا زور لږ زیاتي کارانو دیگ تا او بیاو موی چو گره که دیشی چی تا سلانس چلو که او چو سمره در بانه کده دمره شاپور شیخ رحم اللہ تعالی فرمائل چی او سڑی ده تاویل چی خرا او تاو تاوی چی ده خرجویا تا زیاده او کو تاو لپلار تم خروی تاو لپلار تم خروی چا غده تاوی خرا تاو تاوی خرا بس خبر ختم شد خبر ختم تاو تاوی ده خرجویا تا زیاده او کو فامن اتدا علیکم چا چې زیاته وکړه تاسو نو سزا جواب د زیاتی ورکې دلاره دا غمرا چې زیاته کړه په تاسو دا الله د مدد نه بغیر فتح نه کیږي او دا الله مدد په تقوا راځي واتقوا الله وړه دا الله نه وېرېږي دا الله نه دا الله نه فرمان نه ځان بچ کی او پوه شي یقینو کی چې یقینا الله له سره د پرهیزګارو مال متقین الله له ملګرو د پرهیزګارانو وانفقو جهاد بدنی نرستو جهاد مالی تا ترغیب زکا چه بدنی جهاد بغیر دا مال نا ترخی نکی وانفقو فی سبیل اللہ او خرچو گئی پلار دا اللہ کی ولا تلقو بیعیدی کمیل تعلقا او مارتاو وی پخپلو لا سنو بانزانونا ایل تعلقت علاکت تا دا دوارو سر لگی قاتلو جهاد اکی جنگ اکی کئی نکی نو حلاک پشی نو په جهاد نه کولو به هلاکیږي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وی دا مونږ ته وی هی مونږ وی ته ځاله کانسته مونږ به پټی مټی سنبالکو اوس په دې جهاد کوي یا الله وی چې جهاد پر خودل ځان حالا کلی ولا تلقو بیدی کم لتحلکا دویم انفقو مالو لگو کتا مال لگای ناو جمکایی تو پخپلا با تباشی زکا جهادی فند با کم شی مجاہدین با کمزوری شی کافر با غالب شی ځان دی پخپلا تباکو ولا تلقو بی ایدیکم لتحلکت بی ترک الجهاد والانفاق او مارتا ہوئی خپل زانونا حلاکت تا بخبل اللہ سنو واحسنو اخلاسو کئنو احسنو مرتبہ دے احسان قتالم کئی انتا عبد اللہ کا انکا ترا انفاق کئی انتا عبد اللہ کا انکا ترا واحسنو احسانو کئی تاسو او خیستا کئی دے عمل خپل لرا پہ اتباد سنت او پہ اخلاس او پکلہ کا عقیدہ خر چکئی ان اللہ زکر چه اللہ رب العزت مینہ کئی دے اخلاص کو ان کو سرا اخلاص کو ان کو سرا اللہ مینہ کئی ان اللہ احب المحسنین اللہ مینہ کئی اخلاص کو ان کو سرا و آخر دوانینا اللہ رب العزت تیر طول مشکلات حل کی اللہ تیر طول بیمارانو طرق صحت نصیب کی طول قیدی